Добро и човещина. 22-а неделна беседа, държана от учителя на 26 февруари 1933 година, неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента Духът Божи. Ще прочета 17-та глава от Евангелието на Лука. Десетината прокажени се излекуваха, само един се връща да благодари. Има една страна в природата, която е тъмна. Съществува защо и за какво. Учените хора в миналото наречени адепти, посветени и в сегашните времена, никой не е дал обяснение задоволително. Много обяснения и теории има, но това са предположения, това са забавления, защо е така. Факт е, но не е истина. Истината в едно отношение не е истина в друго отношение. Истината при всичките отношения може да бъде вярна. Като факт в истината не остава никакво противоречие. Тя е пълно разрешение на всички спорове в света. Когато някой говори за истината, не може да намери разрешение за живота, този човек не е в областта на истината, този човек е в областта на известни факти, на известни закони, на ред и порядък, на милосърдие, на кротост, на въздържание, но не и в областта на истината. Той да се знае. Някои казват, кажи ми истината, аз лош човек ли съм? Вярно е, че си лош, но не е истина, че си лош. Като факт така е, но като истина не е. Ти се самозаблуждаваш, че си лош, защото ти не създаде злото. Ти си слуга на злото. Ако беше го създал, то е друг въпрос. Това са разсъждения, които занимавали умовете на просветените хора в миналото, пък занимават и нашите умове. Някои искат да ни занимават. Четири неща има, които трябва да ни занимават в света, които са интересни. Е, интересно... Но то е една четвърт от истината, една четвърт от верното, не от истината. Верно е той, което слушаш, верно е той, което вкусваш, верно е той, което помирисваш, верно е той, което виждаш. Следователно, в правата мисъл, ти никога не можеш да вкусиш нещата. Не може да имаш сладък обед, докато не си го чул, докато не си го вкусил, докато не си го помирисал, докато не си го видял. Ти не може да имаш обед. Може да философстваш колкото искаш, но това са четири фактора. В ума ти трябва да седи мисъл, желание да ядеш. Ако ти не можеш да определиш, ти не може да имаш един обед. Казва някой, гладен съм. Кажи ми, защо си гладен? Аз бих желал да срещна гладни хора. Аз бих дал един обед на всичките хора в света, не само един обед. Но всеки ден бих ги гощавал, ако хората биха били гладни за истината, ако хората биха били готови да се жертват всеки за истината, ако хората биха били готови да станат слуги на истината, да носят нейните идеали. Та казвам, той във всеки един разумен човек е свободата на човека. Аз говоря за разумността. Разумността определя границите на човешката свобода. Там, дето няма разумност, ти нямаш граници на свобода. Много хора ще се намесят в твоята свобода и ще те ограничат. Ние, съвременните хора, мислим, че сме свободни. Не сме свободни. Нито в своите възгледи, нито в своите възгледи на науката, нито в своите морални възгледи, нито в своите социални възгледи. Никъде не сме свободни. Има само едно място, дето сме свободни. Само когато спим... Само в спането ние сме свободни. Като заспиш, забравяш всички грижи и неволи, нито си българин, нито си англичанин. Събуди се и веднага ограниченията в света ще дойдат. Но света сега седи едно велико разрешение на въпроса, върху който разумните хора трябва да вземат участие. Сега не мислете, че вие сте само публиката, че вие трябва да вземете участие. Светът представя едно общество. В духовния свят, като се дава един концерт, ти никога не можеш да присъстваш на един концерт, ако ти не си първостепенен цигулар. Всичката публика са първостепенни цигулари, имаш една публика, която разбира. Тук публиката слуша, нищо не разбира, ръкопляска, това, онова прави, шарми, но не разбира. Само няколко души ще разберат. Не е лошо, така е на земята. Може да се яви едно противоречие, казвате, земния живот е плътски живот. В какво седи лошото на земния живот? От хиляди години нас са ни втълпявали в ума, носим една идея, която е лъжлива. Идея, която е невярна. Нито като факт е вярно, няма никаква истина, лъжа е. Някои казват да си поживеем на земята. Чудна работа. Ти не можеш да живееш, ако в тебе не е истината, ако ти страдаш. През целия си живот, като един роб, въртиш тази воденица и господарят ти взема брашното, яде хляба. Питам, какъв е този живот? Чудни са тия хора, когато мислят за живота и казват, това ще направим, онова ще направим, ти ще въртиш тази воденица, после ще кажеш за бъдещите поколения. Хубаво. Ако бъдещите поколения дойдат, то ще мяза на нашите български поборници, опълченците. Та много опълченци се кръстиха, казват, да, бяхме с тия идеи, никога не бихме водили и не бихме ходили да се борим за България. Ние се бихме, а други си уредиха работите. Ние мислехме, че като освободим България, ще уредим нашия живот. До сега като харами страдахме, сега пак страдаме. Не само опълченците, аз виждам и религиозни опълченци, и те са разочаровани в идеала. Аз виждам опълченци-идеалисти, колкото опълченци все са обесърчени. Казват, тази работа не върви. Младото поколение. Какво разбираме ние под младото поколение? Младото поколение подразбираме хората на новите идеали, които ще си от, като откъснати листа. Да ни вее вятърът навсякъде, но всеки седи на своето място, не може да го поклатиш. Младото поколение е само онова, което нищо не може да го поклати. Той е като скъпоценния камък, където и да го въртиш, където и да го търкалеш, като го измиеш, пак ще се пречупват слънчевите лъчи, не изгубват своите качества. Лошо ли е? Ти може да въртгалеш злато, дето искаш. Като го извадиш да се измие, запазва своите качества. Човек трябва да знае, че има нещо в себе си, което не може да се петни. Та сега нас искат да ни убедят да станем религиозни. Нас искат да ни убедят да станем учени хора, нас искат да ни убедят да станем силни хора, да станем националисти, да станем от еди коя си партия, да станем той, онуй. Ти най-първо трябва да знаеш защо си се родил. Всеки човек трябва да знае. Човек се е родил в света, за да познае истината. Или казано на ваш език или на мой език, да стане човек свободен. Кой е свободен човек? Да нямаме съприкосновение, стълкновение с никого, да не сме в стълкновение с никого, да сме в мир с всички, в единство с всички хора. Да не хъкаме и да не мим хъкат, но едно разбирателство да има. Та казвам, тогава трябва да има известни отношения между тези хора. Сега истината в света има известна форма, в която тя може да се прояви. Ти не може да намериш истината преждевременно, докато не намериш нейната форма, в която тя може да се прояви. За пример, ти не може да запалиш една лоя на свеж и да я туриш във водата. Тя не може да гори. Но ако туриш една електрическа кружка, и във водата може да свети. Намерил си начин, по който светлината може да свети. Ако туриш една обикновена лоя на свеж, тя ще изгасне. Тези условия, при които нашата мисъл гасне, нашите идеи гаснат, показват, че нашето знание не е такова, каквото трябва да бъде. Ако най-слабите условия на живота, ако най-малките прояви в живота, може да загасят нашите идеали, показва, че не си служим с електрически кружки, но с лоена свещ. Трябва да изоставим лоените свещи. Казвате, нашите деди едно време си служиха с лоени свещи. Възможно е, но то не е правилно, че с лоена свещ за нас е по-добре. Но колко са пострадали тия китове за нашите спърмецетови свещи? Китовете знаят колко скъпо струват тия свещи. Не е ли хубаво ние да ги освободим сега, пък сега да ни свети електричеството? Електричеството казва, оставете тия ваши братя на свобода, ние ще ви дадем светлина без лой. Някой казва, може ли без лой? И без светило може, и без лой може. Някой ще доказва, че без светил не може да гори. И без лой може, и без светил може. Светлина е само тази, която и без светил, и без лой може да гори. Там, дето има лой, там, дето има фитил, мене ме е страх от фитила. Турците казват, запали ми фитила. Като ти запали фитила, ти трябва да бягаш вече. И при това тази дума е съвсем изопачена, казват фитилджия, а при това казват, че свеща без фитил не могла. Тогава свеща е фитилджия. Когато разбойниците влязат в една къща, носят фитил и знаят защо. Влязат вътре, запалят свеща и като излязат, загасят. Идват в тъмно, обират светлина и пак заминават в тъмно. И добрите хора има обратния процес. Идват в светлината, влизат в тъмното и излизат пак в светлина. Едните идват в тъмнина, идват в светлина, влизат в тъмнина и излизат в светлина. Доброто се прави само в тъмнина. Злото се прави само в светлина. Какво ще кажете? Моята логика е това. Това е етика. Опасно е, този човек трябва да се обеси, казват. На бял ден ще го обесят да го виждат хората. Питам тогава при такова разбиране, ние какви понятия може да имаме за този основния закон, разумен закон, който работи в света или според мен кога ще дойде Царството Божие? Царството Божие няма да дойде с изглеждане. Съществува един разумен порядък, аз го наричам порядъка на просветените, порядъка на светиите. Сега мога да употребя една дума, не на обикновените хора. Този порядък е на необикновените хора. По-добри от тях няма. Този свят, каквото и да го правите, вие от него нищо не можете да извадите. От сегашния порядък на нещата нищо не можете да извадите. Какъвто и закон да турите, кой ще изпълни тия закони, кажете? Аз поне виждам човечеството. Колко хора има щастливи? Една статистика дава следното. В Лондон, един град от 8 милиона жители, 250 семейства има щастливи, 3000 средно, а на другите Господ да им е на помощ. Това е статистиката. Казвате английският народ. Тук, като дойде в България, колко щастливи семейства има? Лондон е по-голям от България. Тук около 150 семейства може да има. След като 10 души лекари са лекували един човек и не са могли да му помогнат, работите се влошават. Имат ли право да го лекуват? Защото ние искаме не само заблуждение, но искаме един резултат. Ние казваме обществото да е щастливо. Но за да бъде обществото щастливо, съществува един закон. Той е следният. Ако бащата и майката не са здрави, то и цялото поколение, което ще излезе, и то ще бъде такова. Майката и бащата, ако са здрави, може 15-20 души да излязат здрави и хиляди хора може да излязат. От малкото към голямото отиваме ние. От малкото към голямото. Поне законът в природата е такъв. Здравето на човека зависи от здравите малки частици, които са влезли в съединение с мозъка. Умът на човека зависи от интелигентността на мозъчните клетки. Ние мислим, че мозъкът е нещо механично. Не. В човешкия мозък се правят известни изчисления. Когато се взема храната, има известен род клетки, които като специал листи химици започват своята реакция, смилат храната, отделят соковете, турят необходимите хранителни вещества, а другите непотребните изпращат навън. После други клетки има, които пречистват кръвта и после същата храна се праща в мозъка. Реформира се. Изваждат се уния най-потребните сили за живот, изпращат се по цялата нервна система. А сега някои духотворители, той нещо ние наричаме едни духове, души и духчета и така нататък, Това е неразбрана работа. Какво разбираме под думата дух? То е разумното в човека. Какво разбираме под думата душа? Това е съзнанието на човека. Той, което се координира със своята разумна мисъл, то е душата на човека. Ако вземем ума, разбираме, когато всичките постъпки на човека имат един външен общ резултат, ние наричаме този човек умен. Всичко онова, което направим, няма никакво противоречие в неговите постъпки. Следователно, ако изучавате от чисто физиогномическо гледище, после от хиромантическо гледище, от астрологическо гледище, защото някои търсят астрология, има един кръг на планети, астролозите изваждат този кръг, поставят го в зодиака, това е вярно, но онези истинските астролози около човешкото лице има един кръг, на лицето може лесно да ги намеря. Следователно, физиогномията е наука, която разкрива този кръг. Съотношение има между небесните тела и човешкия живот, понеже според той гледище материята, от която човек е направен, не е взета само от земята. Тази материя, от която първобитният човек е направен, тъй наречения този космически човек, неговата материя е взета от цялата Вселена, от всичките слънца и планети, по една малка част и е сглобено сегашното тяло. Следователно, на основание на това, каквато част от планетата сме взели, тази материя е свързана и тя има влияние върху нас. Какво влияние има чрез Юпитер? Когато Юпитер влияе на хората, прави ги много късметлии. После ги прави лениви, мързеливи, надути ги прави, прави ги големи думбази, прави ги да мислят за себе си, че са някакви божества, че са родени да управляват света, да водят хората, какви ли не неща. Това е Юпитеровия тип. Търсиш ли музика, да разбираш музика, търсиш ли изкуство, едва ли ще го намериш. Дойдеш ли до управлението, капел, майсторът е прав. Може да дирижира най-големите оркестри смело. Ще ви приведа един пример. Един български учител отива в Америка, той е било преди 30 години. Много малко разбирал от аритметика. Знае английски, назначават го учител в една прогимназия. Какво да прави? Нищо не разбира от аритметика, но той е изобретателен. Изкарва един ученик и го пита. Първият учител как ви учи? Първата задача каква беше? Като реши задачата, пита другите ученици. Право ли написа? А той сам наблюдава и държи едно тефтерче, той пише като че коригира. След една година той можел да преподава аритметика. Казвам сега в нашия живот, по някой път ние мязаме на този учен българин. Много работи правим, които не знаем. За пример някой казва, не знае какво ми стана, какво ме сполетя, уроки ме хванаха. Казвам, уроките са в твоя нос. Той казва, треска ме хвана, не може ли да са в твоя нос? Не мога да дишам, не може да ям, уроки имам. Казвам, уроките са в твоя нос. Че как тъй? Твоят нос има 2 см и половина широчина. Всичките уроки седят в това, че ти имаш 2 см широчина нос, а ти трябва да имаш най-малко 3 см. Следователно, той показва, че неговата дихателна система е слабо развита. Казваме, уроките хващат, понеже не вземаш достатъчно количество въздух, който ти е необходим, следствие на това малко количество имаш той нещастие. Започни да дишаш повече. Ти ядеш повече, а дишаш по-малко. Ще ядеш по-малко, а ще дишаш повече. После малко слушаш. Ухото ти има кал вътре. Казвам, има един наш доктор и хората ходят и той с возъчен фитил изважда кълта. След това ти не се взираш в нещата, ти ходиш и не обръщаш внимание на света. Ти си видял нещо, но какво е вътре, не е само къщата да видиш. На тази къща най-важно е да видиш вратата. След това и на второ място са прозорците. Да видиш какви са прозорците, големи или малки. Като видя вратата и прозорците, аз зная какви са хората. След това, като преброя външните части, пак зная какви са хората, всеки човек си е такъв, какъвто си е. Като вземеш черепа на вълка, ще видиш вълците, колко хиляди години са вълци, понеже къщата, която са им направили, е така направена вълча къща е. Вълкът иде в тъмнината, влиза в светлината, излиза пак в тъмнина. Той избира най-тъмната нощ, когато иска да атакува стадото. Не избира лунна или звездна нощ, но ще избере една нощ, която е тъмна. Всичко е тъмно, след като вземе жертвата и яде, той е голям аристократ, много голям чурбаджия. Той не е лаком като кучето, той ще занесе овцата някъде, ще е в светло, ще яде, обича в светло да яде. После той по някой път намери цяло стадо, издави ги и ги остави някъде, още не може да се определи той психическо състояние, защо вълкът дави овцете. Защо и за какво? Да издави една, 10, но 100 да ги издави. Каква е психологията? Онези, които се занимават с това и досега, не знаят каква е неговата психология. Той се нарича от човека едно неестествено, ненормално състояние. Той състояние има и в богатия. Когато той влезе, 1 милион, 2 милиона, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1 милиард, вълк е той. Защо му са тия пари? Казва един американски милиардер за себе си. Най-щастливия ден за мен беше, когато бях едно малко момче и се цъних и спечелих 3 лева. Това ми причини толкова с радост, че и досега се радвам. Милионите, които се трупат сега и текат в касите, не ме радват. Та казвам, щастието на човека не зависи от богатството. Сега не искам да туря в ума ви една крива идея. Аз описвам малко преувеличено онзи Юпитеровия тип. Той не е истинският. Аз може да ви кажа какво нещо е Юпитер. Истинският тип на Юпитер е който слуша нормално, яде нормално, мирише нормално и гледа нормално. Това са най-благородните хора. Сегашните астролози описват, че Юпитеровия тип е космат. Не само, но космите показват, че той е в едно животинско състояние. Когато има косми по тялото, той показва, че енергиите преодоляват, но той има нормален ум, нормално сърце. Космите трябва да намали, да станат малки и да се стриже. Нали казвате, че Исав бил космат, а Яков бил гладък? Кой е, който е прогресирал в света? Яков. Казват, косматите хора няма защо да управляват света. Аз не искам да защитават някоя страна, но казвам, само обработената земя е гладка. Кожата подразбира обработена земя, която дава плод. Онези косматите не са обработени. Косматите хора са бурени. Може да има заложби там. Когато човешкото лице е гладко, когато човек е гладък, на някои хора челата са обрасли с косми. Не, че те са лоши, но те се намират в животинско състояние, в тях възвишени и благородни мисли не функционират, но той след време, като даде усилия, може човек да се развие. В 10 години може да се подобри най-малко с 1 сантиметър твоето чело. В 10 години може да се продължи своя нос с 1 милиметър или с половин сантиметър. За 10 години може да продължи с 1 милиметър поне ухото си. Горната част на ухото си да измени. Ако го измени, той е човек с грамадна сила. Христос казва, като изцери 10-те прокажени, тия 10-те души, 10-те изцери прокажени, това са човешките добродетели, които ги намери и ги е пратил на работа. Само една добродетел има, която вътре работи. В 9-те ходят, ядат и пият. Какво ще се оправи и как ще се оправи светът, я ми кажете. Имате едно благотворително дружество. Съберат 200-300 хиляди, съберат се 20-30 души, отиват при бедните, а другите 100 хиляди са за богатите. Тогава правя един анализ. Всичките подаяния, които са излезли, къде отиват? Царевицата, всичкото и къде отива? При хамбара на бедни или богатия? И те са добри хора. Всеки ден казват, аз за това съм дошъл да си поживея на земята. Христос дали е бил като онези богатите, на които житниците са имали много жито? Казва, няма какво да се грижиш, ще ядеш и ще пиеш. А казва Христос, тази вечер ще изисква душата му, а той на кого ще го остави? Питам, в света кое е по-важно, да имаш 10 души приятели, които да ти обичат, или да нямаш приятели, а хамбарите ти да бъдат пълни? Няма по-хубаво нещо в света от любовта. Аз застъпвам идеята, не са виновни касите, че държат пари. Кой е виноват, че касите са затворени? Аз наричам човешкото сърце каса, в която са складирани всичките божествени дарования, които трябва да излязат за благото на човечеството. Сега са в сърцата на хората. Ако сърцето е покварено, че великите добродетели, той благо, което Бог е вложил в нас, не отива там, дето трябва, сега не е въпросът. Казвате, какъв проект може да дадем. В света съществува една уредена правова държава. Аз отричам организирането в света, питам, по какъв закон се организира човешкият дух? По какъв закон се организира човешкото тяло? Кой организира човешкия мозък? Кой ни учи така мозъкът да мисли? Казвате да организираме света. Кой може да организира човешкия мозък? Вие казвате лекар. Не, и без лекар. Аз оспорвам това. Не, че съм против лекарите, ни най-малко не съществуват лекари в животните. Лекарят е едно разумно същество. Вътре в тебе ти имаш лекар. Когато едно животно се разболее, веднага се лекува. Кучето, ако има голяма рана, счупен крак, ще пости 7, 8, 9 дена и ще оздравее коста и започва да яде по-малко. В постенето по-лесно става заздравяването, отколкото ако яде. Питам, откъде знае кучето това? Нас може да ни учат, даже нас, като ни учат как да се лекуваме, не знаем. Казват, от моето становище, страданията, болестите в света, това са икономии в природата. Тя, когато иска да тури икономия, праща болестите. Когато иска да тури ред и подрядък, тя праща болестите. Ние искаме да се освободим, че ние сме хора, които харчим грамадни сили и не знаем откъде иде тази сила. Вие не знаете колко хиляди поколения са работили и вложили капитал в доброто. И ние този капитал в 10-15 години го изхарчим, изтощим си нервната система и казваме, аз съм нервен човек. Ти си разточителен човек, ти харчиш. Ще дадеш сметка, ти не може да кажеш, аз ще правя каквото искам, не. Трима души, разумни братя, ще ти държат сметка. Съществува в света царство на един абсолютен ред и порядък. Дето в той царство бедни хора няма и богати няма, и учени няма, но и прости няма. Лоши няма, но и добри няма. Аз се радвам, когато няма лоши и добри хора, защото щом има добри, трябва да има и лоши. Едно царство, като няма нито лоши, нито добри, добрите хора са на земята. Любещите хора, мъдрите хора са в този свят. Там има само любещи същества, мъдри същества и истински същества. Съществува един велик живот, съществува една велика светлина, съществува една велика свобода, благодарение на той царство, което действа в света, и то е, което сега работи в света. Тази криза, която съществува, голямата криза, е проектирана отгоре. Този свят те го организират, ние трябва да се радваме. Сега не трябва ние да казваме, мене не ме интересува един партизанин в какво вярва, дали е набожен, но главата, лицето, тялото му какво е. Нека се съблече гол и аз ще му кажа, добър ли или не, постъпва ли разумно или не, понеже ние се намираме в един обратен процес, ние се плашим. Сегашната наука не идва да оправи човечеството. Тя търси престъпниците. Аз не съм за наука, която търси престъпници. Аз съм за онази наука, която търси добродетелите. Добродетелите мене ме интересуват. Интересуваме онази наука, която разкрива човешките дарби, разкрива човешките добродетели и таланти, дава условия да се развият възпитанието на съвременното поколение, За да се лекуват, трябва да се дадат всичките условия, при които може най-възвишените способности и сили да се развият. За пример, ако ние в младото поколение не може да развием милосърдие, да бъде човек милосърд е отличителна черта. Тогава неговото чело ще се повдигне. Не само милосърдие, но милосърдният човек трябва да бъде разумен. Той има красива линия на челото. Сега, ако река вас да ви описвам нещо, вие може да се страхувате. Едно дете, като се роди, някой казва, че той дете не е оформено. То е оформено, но той дете е, дай му условия и ще стане гений. Детето, като се роди от майката, носи в зачатък всичките условия. Дайте условия на той малкото дете, на неговия мозък, на неговото сърце. Дай уния подходящите условия и той дете ще стане гениално, ще стане светия, но ако ти го спънеш, той дете ще мяза на избухлива бомба. Във Варненско синът на един свещеник, баща му го праща в училище поп да го прави. Той напуснал училището, отива на една воденица келево да си прави. Баща му го бие със своята патерица. Ти ще ходиш да правиш такива воденички и играчки. Колкото пъти и да го е бил, все същото. И най-после, този син станал механик, да си прави воденица, бащата казва. Не може да стане поп и какво стана? Стана воденичар и без да учи математика, разбира. На една воденица викат един инженер, който свършил. Той цяла седмица правил улия, изчислявал водата, как да направи келевото, изчислявал и най-после казал, тази работа не е за мене. Викат този механик и той за половин час, без да прави изчислението, свършва тази работа, казва, келевото трябва да бъде такова. И келевото тръгва. Роден е човекът такъв, казвам, щом си роден, не търси образование. Не да не идеш да учиш, ами не създавай уния мисли, че си невежа, че си прост, осъзнай, че нямаш условия да развиеш дарбите си, използвай всичките условия. Учените хора са тия, които използват условията. Казвам ние в сегашното общество да вярваме в Бога. Ако вярата в Бога не може да развие в нас милосърдието, ако вярата в Бога не може да развие нашето съзнание на справедливост, ако вярата в Бога не може да ти утвърди в онази идея, която поддържаме, ако вярата в Бога не може да внесе смелост, решителност, да постоянстваш, каква е тази вяра? Ако ти може да се плашиш като заека от всяка стъпка и не знаеш кое е право и кое не, каква е твоята вяра? Казвам, от това гледище, тъй както сегашните хора живеят, те спорят много пъти и аз разглеждам партиите. Всяка партия в света, тя се отличава с развитието на специфични качества и способности. Има американци, които са посветили живота си, има цяла статистика. Още като види някой човек в Америка, който иде, и веднага казва, този човек е православен, този човек е методист и така нататък, всичките си мязат сега. Така казвам. Новите понятия. Ние вярваме в Бога. Ако ние вярваме в Бога, какво трябва да ни допренесе това? Че Бог е едно от най-разумните същества, които е създал света и всичко дал от себе си. Ние много умните хора седим и спорим, съществува ли той или не. Приписваме му това, онова, всички неприятности, нещастия, страдания и смърт. Казваме, че той е причината за това. Той седи отгоре и гледа тия умните деца, че техните престъпления приписват нему. Това не е никаква философия. Сега аз не защитавам идеята, но в името на истината, човек, който опорочава истината, той създава в себе си цяла анархия. Ако Бог е любов в света, любовта зло не прави. Ако тогава съществува някакво зло, трябва да намериш причината извън любовта. Всеки човек може да направи пакост само тогава, когато не ви обича. В този момент, кратък, казваш, той обича някого и го убива. Не, не съществува такъв закон. Ти може да обичаш, но в момента, в който ще убиеш, в този момент, е един момент на безлюбие. Всички убийства в света стават в безлюбие. Престъпленията стават само в момент на безлюбие. Много престъпници има, които в момент на любов ще направят добро. Любовта в света е, която прави добро. Ще ви приведа много примери. Тогава, какъв трябва да бъде съвременният човек на истината? Аз ще ви приведа един пример. Това се случило преди 50 години в Америка. В един затънтен край на Америка, една от тия религиозни общини, голяма община било, пращат в нея проповедник, но там имало един господин, който като идва проповедника, ще го праща вън от селото и ще му тегли един бой. И всички проповедници, като седели една-две години, избягвали, офейквали, най-после изпоплашили се всички. Всички напускали селото. Тия селени изпотрепали най-способните проповедници и най-после един проповедник Бабаджанко казва: «Аз доброволно отивам в това място». Качва се на коня, а онзи го чака, седи и казва: «Добър ден». И той слиза от коня, налага го с едно дърво, полага го на земята, отива той в църквата, става един от неговите членове и казва: «Все трябва да се намери някой да те бие». Проповедникът казва: «Аз дойдох да ти дам урок, че не всички проповедници могат да се бият». «Ти ако не може да набиеш дявола, какъв си?» Някой казва, че е юнак. Аз наричам юнак този, ако някой ден набие хубаво дявола и после му проповядваш проповед. Казвате: «Дяволът бие ли се?» Много се бие, който знае как да бие. Който не знае как да го бие, той е бит от него. Това е иносказателно. Сега дяволът ходи в света с бомбе, по един модерен начин върви. Връзката му не е бяла, но той е модно облечен, кунте е. Кунте парсекла ленас. Сега облечен е по всички правила на парижката мода. Като ходи с ръкавици черни, дяволът за всяко слагане, за всяко спиране казва: «Всеки, който поздравлява, все ще влезе в школата. Който влезе в школата, ще го турим». И тогава аз обяснявам, защо хората почнаха да ходят гологлави. Светът, без да знае, открил е тази истина, казва: «Под тие кюлявки се крие». И зато и реформаторите казват: «Без шапки, гологлави, дяволът ги е турил». Като срещнеш дявола, казва: «И без шапка може вече». Ако една шапка ще създаде един скандал, защо ти е? Ако ще донесе любов, добре дошла, но ако тя ще донесе един скандал, ако една шапка ще донесе една кражба, ако една шапка ще реши някого от храна, защо ти е? Казвам, както онзи, който закла там директора, в България всичко става, цял директор го заклаха, не знае, умрял, мисля, че е. Казвам, аз сега мимоходом разглеждам някои неща. Има неща, които при сегашните наши разбирания никога не може да се изправят. Той противоречи ще съществува в света. Той неравенство също. Трябва да се внесе една нова идея. Ние казваме, че всичките хора са братя. Тази идея не е проникнала в света. Ние казваме, че всичките хора са християни, но тази идея не е проникнала. Тази идея клони към братство. Трябва да се работи за онези истинските идеи за братството. Тази идея е, която трябва да поддържаме. Две неща трябва да се подземат – човещина и братство. Не идеята за Бога да се проповядва, че има Господ, че има Слънце. Ние няма какво да проповядваме за Слънцето, но влиянието му на светлината, влиянието на топлината може да се види какво влияние ще окаже върху нас. Това трябва да се изучава. Не какво е естеството на Слънцето, дали е населено, дали има жители или не, какво е състоянието на Слънцето, аз не се интересувам. Най-важната страна е топлината и светлината. Светлината е първокласна необходимост за живота. Ако съвременните хора биха изучавали този велик закон, те трябваше да избират известни ниви и да посяват с пшеница. Пшеницата трябва да се жени в специфично време, не трябва да чакат съвършено да озрее, че да презрее. Онези, които искат да обработват нивите, трябва да ги обработват на време. Те трябва да имат най-доброто разположение. Като изорят една нива и да не каже една лоша дума, и да е весел, и да е пял, тогава тия житени зърна ще дадат най-хубавата енергия. И той жито да го турим в хамбари, не да го продаваме, а от него да вземем да мелим. Когато направите една погача, от него веднага ще оздравеете. Има хляб, който цари, казвате, това е заблуждение. Това може да се постави на опит. После съвременните хора не си поставят прозорците на където трябва. Най-малко прозорците на хорските жилища трябва да имат един към изток, един към юг, един към запад. Тия прозорци трябва да бъдат най-малко метър и половина или всеки прозорец трябва да бъде на ръста на бащата и на майката 1,70. Ако бащата е 1,70, аз ще туря източния прозорец на изток. Ако бащата е 1,65, на запад ще го туря. Тогава на майката прозореца ще го туря на юг. Два прозореца има. Какви трябва да бъдат? Какви трябва да бъдат нашите деца? Тогава ще ги туря тях 1,70 и като влезете в дома, ще видите прозореца на бащата, прозореца на майката и този на децата. Тази е идеята за светлината. Като влиза майката и види прозореца на децата, да каже, такива трябва да бъдат моите деца. Сега вие нямате прозорци за майката, за бащата, за децата. Майката хилава, бащата хилав. И казвате, да имат пари. Гледам онези, които имат пари, и те не са направили нищо. Аз не съм срещал нито една къща в София, която да е направена по този начин. При това по новия начин къщата не трябва да бъде квадратна. Всичките ъгли трябва да се изменят, да станат криви. Всичките ъгли трябва да бъдат валчести, за да има мека атмосфера. Тия кривите линии ще влязат в него и ще има разположение. Добрата страна на нашия салон е, че линиите са успоредни, но доста остри са. Бялата светлина малко допринася и то е до някъде балансиране на противоречието. Прозорците отвън издържат. Там, дето минава светлината, ние сме спазили всички външни правила. Светлината, която влиза вътре, радиусът вътре е дисхармоничен. Същия закон е, ако светлината, която влиза в твоите очи, не може да я поляризираш, да схванеш нейната цена, да възприемеш нещо, не да я разбереш. Тя е сила, от която зависи твоето здраве, твоята интелигентност, юначеството ти. Всичко зависи от светлината, зависи как я възприемаш и как ще се поляризира във всичкия мозък. Ако светлината възприемеш с предната част на главата, с челото, ти ще станеш семеен човек, обществен човек. Ако възприемеш отстрани на главата, от към ушите, ще станеш смълчага марсианец, ще бъдеш готов да се биеш. Ако приемеш светлината по целия мозък, достатъчно светлина да имаш, да регулираш всичките чувства и способности, нужно е човек да бъде смел. Не е лошо човек по някой път да бие. Вчера имах един пример. Един баща държи лекция за своята дъщеря, а той и показва бастуна. Видиш ли, той е бастун, той е закон. Ти тогава човек ще станеш, право ще мислиш. Няма само да трупаш житото. Когато не е изтупано, ще падне нещо, но ако житото е бито, нищо няма да падне. Казвам, тя е твоя дъщеря, ти си я родил, защо я биеш? Ти трябваше по-рано. Ти я роди, как намери погрешката сега? Не слуша, казва. Рекох, тя ти обича. Стана вегетарианка вкъщи, не иска да яде месо, каквото яде баща и тя трябва да яде. Казвам, то е право, не е лошо. Вкъщи имате боб, имате леща, имате домати, грах, после пипер, кисол, хляб. Имате от тия работи. Няма нищо тя, че яла. Друго яче, ако тя яде месо, ще бъде за тебе по-зле. Тогава тя ще ти създаде по-голяма беля. Няма да бъде толкова износно за тебе. Но ходи по църкви, моли се, разбирам да иска да се покръсти, но да си гледа работата. Но там в църквата само се седи, това не разбирам. Взела Библията, тя Библията е за владици и попове. Казвам, слушай, дъщеря ти тебе ти обича и ти я обичаш. Ти си тръгнал да я търсиш и тя ти обича. Той ме гледа, аз искам да му кажа нещо само на него и той казва, иди, искам нещо тайно на него да кажа. Хайде, казва, ще изляза. Казвам му, че тази работа да се свърши. Виждам сега от моето гледище, той е един честен българин. Съвестта е развита добре. Практичен темперамент, тщеславието развито, какво ще кажат хората за него. После доста икономист, толкова с пари похарчил, той има намерение да ожени дъщеря си за богат селянин, а тя иска да се ожени за беден. Казвам, мислиш ли сериозно? Дъщерята мяза на майка си. Майката умира, остава е сираче, той има спор с дъщерята заради майката, тя държи страната на майката. И двамата са против един, а пък е умен. Той като говоря, ни най-малко не искам да заразявам, нито искам да те уча. Има неща, които на мене са ми непонятни. Казвам, дисциплината на Бога към нас не е такава, като на този баща. Никога Бог не се яви със своя бастун да каже някому така. Никой досега не е видял. Може да те бие някой в името на Господа, но като те срещне Господ, ще те срещне, ще те потупа и ще ти каже, в тебе има добро, започни да го правиш. Направил си един-два опита и ще видиш резултатите. Защото в света при силния седи силният, при ученият друг учен, противоречие има. Та ние по този начин се отдалечаваме от същественото, което може да внесе известна хармония вътре в нашите души. Той противоречие, което имаме сега в света, но по кой начин може да се оправи? Противоречието може да се поправи само по един разумен начин, защото може да изучаваш противоречието, като спиш, колкото спокойно може да спиш вечерно време. Ако не може да спиш спокойно, трябва да урегулираш съня си. После трябва да урегулираш начина на твоето ядене. Колко пъти трябва да ядеш, никога не трябва да прияждаш. Носът ти не трябва да бъде запушен, ухото ти не трябва да бъде заглъхнало, очите ти не трябва да са мъжделиви. Не трябва да страдаш от никакъв дефект на очите. Дефектът всякога показва, че има известен анахронизъм. Светлината не се приема както трябва. Има начини за лекуване на очите. Ти, ако обичаш очите си, никога няма да страдаш от очи. Ако ти обичаш носа си, никога няма да страдаш от нос. Ако ти обичаш устата си, никога няма да страдаш от уста. Ако ти обичаш ушите си, никога няма да страдаш от уши. Той, което не обичаш, от него може да страдаш. Защо страдаш от стомаха? Защото не обичаш стомаха си. Не му давай повече работа, отколкото може да върши. Като един ратай, след като свърши работата, не го оставят на почивка. Казваш господар си. Тогава ние се намираме на положението на онзи римски патрици, който бил роб и бил много спокоен. След като го бил един ден господарят му, натискал крака му, Епиктет му казва спокойно, господарю, тъй както натискаш крака ми, ще се щупи, а като се щупи, няма да ти бъда полезен. Но той продължавал да натиска крака му, докато го щупил. Аз нали ти казах, че ще го щупиш? Затова му голямо спокойствие и търпение, господарят му дава свобода. Освобождава го, дава му средства и той отива в Гърция, и там той прекарал своите последни години. Човек трябва да подобри своята съдба. Съдбата, която сега имаме, не мислете, че тя е Божия, тя е наша съдба. Когато ти създадеш известни дългове, онези, които имат да вземат където и да те преследват, ти казваш, той не трябва да бъде. Не, Бог не ни е създал тази съдба, ние сами си създадохме тази съдба. Ако искаш да я подобриш, гледай да се спогодиш с тази съдба. Най-после, ако имаш известен недък, намери мястото, в какво седи. За пример, страхлив си, казваш, аз съм много страхлив, този страх е едно от двете. Или ти си го наследил, или сега се е развил. Ако си го наследил, има една част в мозъка и този център действа повече, той се намира в тази област. Тази енергия може да я прекараш в горната част на главата, да създадеш любов към Бога. Тази енергия може да я прехвърлиш към предната част на главата си, да развиеш милосърдието. Ти ще се освободиш, ще накараш страха да работи за другите, а ти ще си свободен. а ти ще ходиш, ще се безпокоиш, мислиш, че къщата ти ще се събори, че параходите ти ще потънат, мислиш, че земетресение ще има, после страхът може да се яви, когато ученикът излезе пред професора. Като замълчи, скъсват го. Войникът на бойното поле, като падне първата граната, хукне да бяга. Та в живота ние се плашим и колко болести се явяват от страх. Вечерно време сънуваш нещо страшно. Не е лош страхът. Страхът е благословение за умния човек, за глупавия е страдание. Най-голямото благословение носи страхът, понеже страхът е най-голямото постижение на животинското царство. Върху този страх, върху тази основа на страха, главата, задната част е широка, там е развита една от нашите хубави способности – съвестта. Страхът е почва, върху която човешката справедливост, човешката способност за създаване право и криво е поставена. Той значи да си безстрашен, значи да бъдеш безсъвестен. Страхливия човек може да бъде и съвестен, и справедлив. Да бъде човек остроножен, да знае, че в света има известни спънки и разумно да се справя. Казвам тия 10 души, които Христос излекува, ние съвременното общество искаме да се излекуваме. Искаме всичките мъчнотии да се махнат. Сиромашия, болести, страдания, какво ще правим тогава? Какъв ще бъде нашият идеал? Религиозните хора, като станат религиозни, започват да делят кой е прав, кой е крив, кой е в църквата, кой не е. Две жени като дойдат или две моми като дойдат, коя е по-красива, коя е по-снажна. Но в живота красотата е една лечебна сила. Красивите хора трябва да лекуват хората. Красотата лекува. Ако вие не вярвате, можете да проверите. Ако един болен човек, който изгуби смисъла, нека дойде една красива жена и веднага ще оздравее. Само да го пипне с ръка, има магическа сила. Той казва, отивам за оня свят, но той като я погледне, ще каже, струва си да живее човек. Грозотата в нас носи тъмнота. Ние не виждаме нищо. Мене ми е тъмно. Не ми се живее, защото няма никакъв прозорец, нито звезда, нито слънце, което изгрява и ние казваме, не искам да живея. Аз наричам красотата в този смисъл, той е изгревът на слънцето. Но от красотата трябва да дойде светлината и топлината и вътре любовта ще започне да действа у нас, ще остане един наш разсъдък. За сега той е единственият, който ходи да благодари на Господа, че е оздравял. Всичките добродетели, които имаме, тя ги няма никъде. Те се забавляват. Ще ги повикате, ще им пишете препоръчено писмо. Най-любезно писмо ще им пишете да се върнат в дома вашите 9 добродетели и да започнете вие да работите с тях. Вие ще ги намерите, кои са тия 9 добродетели. Хората са писали досега за 7-те смъртни грехове. Знаят кои са те. А кои са 7-те добродетели, които съответстват на 7-те смъртни греха, не знаят. Значи, по-специалисти са в отрицателната страна на живота. Казвам, по някой път, като лансираме една идея, достатъчно е за един човек да го познаете какъв е. Мене абсолютно не ме интересуват слабостите на хората, за мене това не е наука. Истинската наука мене ме интересува, като срещна един човек, има ли нещо скрито, божествено, хубаво заровено. Това ме радва мене. Като видя, че има някъде хубави черти, казвам, този човек има нещо хубаво, очаква го нещо хубаво, какво ще го гледам, какво може да направя. Даже най-отвратителното в света съществува един закон. Ако твоето съзнание е будно, даже вземете онези най-свирепите животни, ако обичаш някое животно в дадения случай, докато ти проектираш любовта си, той животно не може да те нападне. Ти ще се поляризираш и то усеща разположение. Ще дойде при краката ти. В момента, когато изгубиш мисълта за него, помислиш, че е лошо, веднага ще се нахвърли. Всички звероукротители са имали нещастие. Така има един пример за един змиокротител. Една от най-отровните змии, зверокрутителят като я погледнал, той не я засегнал. Един момент се увлякал, разсеял се и тя го клъбнала и той умрял. В момента, в който престава да действа законът на любовта, тогава злото може да те ухапи, змията може да те ухапи. Но ако мисълта ти е проникната в закона на любовта, нищо не може да ти ухапи. Но когато ти си увлечен, тогава грехът може да те нападне. Има нещо разумно в света, което чака и в момента. Когато те намери, когато нямаш любов, то ще те клъвне. Казах в днешната беседа, а де са деветимата, които изцерих? Казвам и към вас се обръщам. Аз, както ви виждам в синца ви, виждам във вас много хубави работи, на които вие не сте обърнали внимание досега. Не ме интересува научно, кои са били причините, кои са ви накарали да не обръщате внимание на себе си. Вие такива капиталисти, толкова с богати хора, седите така меланхолични. Интересуваме вашето нехайство. На какво основание отгоре седите? Когато хората пишат, хората казват, няма нищо, аз съм един прост човек, не съм някой даровит, не може да пиша. Чел някой, че съм от силните. Не съм от силните, после сърцето ми, аз го гледам и казвам, ти се лъжеш, не е така. Най-първо всеки един от вас може да живее до 120 години. Ако някой от вас е беден, сиромах, аз се чудя как е дошла сиромашията при вас, при той голямото богатство. Тогава ми иде на ум една смешна приказка, дето царския син се оженил за дъщерята на един циганин, донесли хляб. Тя оставила хляба, турила брашното и после отива да проси, и от това изпросеното вземала да си меси пита. Гледала само гладна да не остане. Казвам, тия хора ходят да просят от стаите си брашно. Сега може би във вас ще остане мисъл, дали това, което говоря, е вярно, дали е факт. Че е вярно, че е факт, но още не е истина. Ако повярвате, ще стане истина и ще дойде просветление във вас. Знаете ли един друг разказ? Отива едно бедно дете при един богаташ милиардер, който търсил сина си, своето изгубено дете от 10-12 години, а той проси. Бащата го познава, то казва, големи са моите нещастия, които прекарах. Потупва го по гърба и му казва, ти не си беден. Не, беден съм. Не, не си беден, ела с мене. Баща му го търси, та и вие сте от тия изгубените деца. Ако искате, елате с мене, аз ще ви заведа при него. Вашите страдания, които имате, те са фиктивни страдания. Чака ви, баща ви. Трябва да се върнете. Вие сте загубени. Единият се върнал и другите девет трябва да се върнат със всичкото си сърце. Със сърцето, с ума, с душата. С всичко човек трябва да се върне и онзи източник на живота трябва да поддържаме. Велики работи има в света. От сега в света има какво да работим. Някои мислят какво трябва да се прави, като идем в оня свят. Ние докато не оправим този свят, в оня свят няма да идем. Този свят като оправим, ще оставим някого в оправения свят и тогава ще идем. Някои от нас казват... Аз втори път на земята не идвам. Всеки човек, който има да дава някъде, не отива там. В някой град, дето няма да дава, там отива, но ако има на 10 места да дава, не отива. Щом някой казва, че не иска да идва на земята, ние разбираме защо. Втория път ще каже, ще дойда защо не. Ще дойдем на земята не да плащаме. Но ще дойдем да живеем един живот, какъвто трябва да бъде. 120 години под смоковницата отдолу, да няма кой да ни безпокои. Сега, както е, той е друг въпрос. Ти си на 15 години, хайде в света. Когато дойдем при бащата на нашата разумност, при онази вътрешна сила, когато човек съзнае своето първенство като човек, той ще престане да е беден, човек на сегашното недоволство. Сега оставям основната мисъл, която трябва да остане във вас, да намерите вашите ближни. То е първата задача. Ближният, той е противоположното на твоя живот. Когато намериш противоположното на себе си в центъра на тези две противоположности, ти ще намериш онзи великия закон на Божественото, на Вечното, то е безсмъртието. Човек, който не може да намери своя ближен, той не може да намери вечния живот. Противоположното на себе си като намериш, ти ще бъдеш доволен от живота, тогава ще дойде Божественото и ти ще бъдеш в съгласие с природата. Човек трябва да бъде в съгласие с природата, в съгласие с Бога. Човек трябва да бъде в съгласие със себе си. Три неща, три фактора или в съгласие с онова, което чуваш, в съгласие с онова, което виждаш. Той е важно. Та казвам, външните противоречия, които съществуват, от новото гледище това са задачи. Сегашните спорове, сегашният обществен строй, то е различие, което съществува в сегашните хора, това са задачи, дадени за умните хора, които да разрешават. Ще дойдат онези, които ще разрешат онези задачи. Няма да се мине дълго време, след стотина години, този въпрос горе-долу ще се разреши. Това е задача, той не е произволно. Сега са се явили способните хора, които разрешават сиромашията и тя е една задача. Богатството в света е задача. Падението в света е задача. Пороците са задача. Това са все задачи. Това са добродетели нереализирани. Насилието, което съществува в света, грубостта, която съществува, това са задачи. Ако един човек е груб, коя е причината за неговата грубост? Той е работил повече, отколкото трябва, за това огрубяват ръцете. Той е работил 12-16 часа, това е непоносим труд. Това е престъпление човек да работи 10-12 часа. Най-много 1-2-3 часа физическа работа трябва да работи. Другите часове трябва да бъде благодарен, а пък той постоянно мисли за своята прехрана. Как няма да огрубее? Той като дойде няма време за молитва. Казва, той е проста работа. Целият ден се навежда с мотиката, има време. Време няма да диша дълбоко. Казва, кой ще диша въздух, друга работа има. Най-първо, трябва да се учим да слушаме, да се храним добре, да приемаме въздуха добре, да гледаме добре. След това и трябва да мислим да се роди онова братско съчувствие, хората да си помагат. Най-първо да се образува една вътрешна връзка между богати и сиромаси. Че този живот ние може да го уредим, той няма да се уреди. Като даде богатият богатството си, не се изисква нашето богатство, изисква се нашето сърце, изисква се нашият ум да го напрегнем в работата, изисква се нашите добродетели да ги впрегнем на работа, то е второстепенното и третостепенното. Сърце се изисква. Ако ние не може да принесем нашето сърце на общия олтар на човечеството, на олтара на цялото човечество, писанието казва: пожертвайте вашето тяло в жертва чиста, свята и благоугодна Богу. Ако онова житено зърно не се посее в земята, то плод няма да даде. Следователно, по същия начин, ако човешкото сърце не стане жертва, нищо не може да се роди. Зато и всички страдания, които може да дойдат, преди да разбере човешкото сърце, може да стане жертва. Не самоунищожение. Човек, който жертва, той може да победи. Истинската победа в света става чрез жертвата. Там, дето има жертва, има победа. Дето няма жертва, няма победа. Ние искаме сега без жертва да победим. Невъзможно е. Ние виждаме в света една война, като се води, колко хора измряха. Ако всичките 6 милиона бяха умрели съзнателно, ако бяха принесли сърцата си в жертва, ако доброволно бяха умрели, а тя ги заставиха на сила да умрат. Едва сега се пробуждат като един свят и за какво са умрели, не знаят. 25 милиона хора са измрели. И сега са ги турили 25 милиона проповедници на новото учение. И за бъдеще, ако измрат още 50 милиона хора, ще имаме 75 милиона проповедници. Със 75 милиона проповедници светът ще се оправи. Казвам сега, вярвайте, че не че ще оправим света, но да вземем участие в поправенето на света. Светът ще се оправи, то е въпрос само на дни, не на години даже, то е много, на часове, но не на часове. Близо е денят Господен. Казано е преди 2000 години, а сега е при вратата. Хлопа, един час остава. Пак е доста време и тогава казвам, поддържайте у вас онова чувство на мъжество. Някой път ви имате желание да бъдете самостоятелни. Поддържайте самостоятелността, поддържайте свободата на жертвата, бъдете готови за жертва. Хората на новото учение трябва да имат той самопожертвование, то не е умиране. Човек, който се пожертва, той вече живее в душата на хората, в сърцата, той вече има живот и тогава е истинският живот. Христос казва, ако житното зърно не падне и не умре, то остава само. Ако падне и умре, то принася много плод. Тие десетимата души, прокажени в света, трябва да се върнат и да започнат новата работа. Във времето на Христа само един се върна, а в нашите времена и деветимата трябва да се върнат. Щом се върнат деветимата, работата ще започне както трябва. Песента «Благословен Господ, Бог наш». Добрата молитва. 22-ра неделна беседа, държана от учителя на 26 февруари 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.